بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب العظنية آيات اللبب قل غمسا إيا السببات وصورة البقرة سمدة إلهي سبحانه وتعالى وهم وغزته ورمي قصير نبي الله إبراهيم إيا ننك كافر كهاي إلا عين كهاي أولا بيجري نمرود بنو كنعان أيين كسوه ورمي xujadii waxaa weeye nabiyullaahi ibraahim uu kaafirkaas sujeeyey iyo sidii waxaa weeye xujadii laga raayey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markii ugu dambaysay oo uu xujeynayo nabi ibraahim, markuu arkay qabinimadiisa waxa uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala qoraxda laguu ka keenaa mashriq ayuu ka keenaa ee adiguna maqrib ka keena u dhahay haddii aad wax tahay. markaasuu dhay ilaahay fabuuto ladii safara ayuu dhay ilaahay, kii kufiye waa wareero u dhay ilaahay, oo xujadi waa ka wareeray. wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka aldaalimiina oo daalimiinta ahaayeen, oo ilaahay subxaana watacaala ku hanuunin maayo maxajatu lixtijaaj ilaahay ku hanuunin maayo. aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaana watacaala noogaga waramayaa qiso cusub oo cajiiba ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga waramaya. marka hadda waxaa laga waramayaa cuseyr qisadiisa ayaa halkaan looga waramayaa iyo sidii wax ugu dhaceen ayaa ilaahay nooga waramaya. ow ka ladii ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, waxaa lasoo qadarayaa ara'ayta ayaa la leeyahay. aayaddaa weliba waxay daliil u tahay baa layidhi ilaahay qowlkiisa allahu waliyu ladiina aamanuu ayay daliil u tahay baa layidhi. marka qofkii ilaahay subxaanahu watacaala hidaayadiisa uu doonaayo shay walba ilaahay subxaanahu watacaala daliil ayuu aga dhigayaa oo u daliilsanaayo ilaaha saanica subxaanahu watacaala sancadiisa oo u daliilsanaayo iyo sifaatka alle subxaanahu watacaala u daliilsanaayo. qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu doonaayo inuu hoojiyane alla waa luminayaa, wax kasta uu arko waxba ka qaadan maayo waa daadiyoodayaa, qalbigana ilaahay waa tirayaa weeye inuu masnuucaadka ilaahay uu fiiriyo oo nagra ictibaarin uu fiiriyo. marka hadda waxaa la hormariyey kaafirka wixii ku tacalluqaayey ayaa la hormariyaa la yidhi, si waxaa weeye hadalka loosoo gaabiyo. marka waxaa lala xidhiisaa la yidhi bimaa qablahu ayaa lala xidhiisaa la yidhi waxa kaafirka ku tacalluqa warkiisana waa lasoo gaabiyey. waxa weeye markaasi waxaa laga waramayaa maa yatacallaqu bilmu'mini, mu'minka waxa ku tacalluqaaya oo la basbinaayo ayaa halkan laga sheegayaa. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ow ka ladii ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, meeshaan marka waxa weeye waxay u baahan tahay ixraab ayay u baahan tahay. marka hadda kaabtaanu waxay noqonaysaa tilo ayay noqonaysaa la yidhi, kutubana waxay ka cabirayaan zaa'ido weeye. marka waxaa la leeyahay ow ka ladii ow abasa ayuu dhay ilaahay ara'ayta ayaa ku qadiran ara'ayta bal ka waramow dhay ilaahay subxaanahu watacaala alladii ka ladiiyow dhay ilaahay ka ladiidan macnaha alladii noqona taaska markaasi waxaa laga dhigaya haa la yidhi silaa laga dhigaya. khitaabkeena waa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo qof kastoo mu'mino oo khitaab ka suursoogo ayaa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala tusaya aayadda tan oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka waramaysa oo cajiibka ayaa laystusaaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ow ka ladii ara'ayta bal ka waramow ilaahay ka ladii alladii weeye kii alladii kii mara maray calaa qaryatin qarya farteeda maray walxaal hiya qaryadaasuna khaawiyatu mid dhacday ay tahay calaa curuushaasaan qaafyaalkeeda ay ku dhacday. qaala wuxuu yihi ow dhay ilaahay subxaanahu watacaala markuu qaryadii arkay baaba'day annee kayfa jiyoodaa yuxyiya u noolaynayaa haadihi middatan allahu alla bacda mawtiha dhimashadeeda ka bacdi fa amaatahu llahu deenna ilaahayaa jilay isagii laftirkiisaa ilaahay jilay mi'ata caamin boqol sano ayaa ilaahay jilayay alla dhinsiiyey suma bacdiyada bacasahu alla waa soo bixiyey. qaala markaas ilaahay waxa u dhahay markii la soo bixiyey kam in miskaal labista nigeeday ood meeshaan ku nigeeday. qaala wuxuu yihi ow dhay ilaahay labistu waxaa nigaay yooman yoom ayaa nagaay oo ambasa bacla yooman yoom darkiisaa nagaay. qaala wuxuu yihi ilaahay subxaanahu watacaala, bal iska daaya labiska waxaad nageeday, mi'ata caamin boqol sano ayaad nageeday. fandur fiiri ilaa dacaamika dacaamkaagi fiiri, iyo washaraabika sharaabkaagi, lam yatashanna xaal uusan doorsoomin. wandur fiiri ayaa layidhi ilaa ximaarika dameerkaagi fiiri, dameerkaagi fiiri aada wadatay. walinajcalaka aayatan ud ilaahay, wandur fiiri ud ilaahay ilaa ximaarika dameerkaagi fiiri, sida uu yahay weeye. markaasuu arkay isagoo meyda lakiisina ay baabi'een ay cadcadaadeen weeye. walinajcalakadan waxay ku tacluqaysaa marka shay maxduus. facalnaa dalika, kaas waa falna ud ilaahay, litaclama inaad ogaatid qudrada ilaahay subxaanahu watacaala, iyo walinajcalaka inaan kaa yeelno adiga aayatan aayad aan bacsiga kaaga yeelno oo linnaasi dadka u sugnaatay. wandur fiiri yow dha ilaahay ila alcidaami, lafihi fiiri dameerkaaga, kayfa sida nunsizuhaa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala, sida waxaa weeye aan maaragtay aan isugu dumayno, kayfa sida nunsizuhaa aan isugu dumayno dha ilaahay subxaanahu watacaala, amase kayfa sidaan nunsiruhaa aan u noolaynayno, suma dacdiyada nafsuhaa aan u marashaynayno, laxman hilib aan u marashaynayno. waa kiiriye markaas falamaa goortii tabayana uu cadaaday lahu isagu dh ilaahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala wax noolaynta uu wax noolayn karo ay ugu cadaatay cilmu mushaahada uu ku ogaaday. qaala wuxuu yihi yow dha ilaahay, aclamu waxaan ogahaan cilmu mushaahada ku ogahay, ana allaha alle calaa kulli shayin shay ar kulligiisa qadiiru alihi kara inuu yahay. marka aayadda tan lafdigeedii markii aan saas u dul marno, waxaanu ka waramaynaa bayaankeeda ayaan kusoo laabanaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ow kalladii ara'ayta, bal ka waramow dha ilaahay sayidka maxamed kaaw alladii, kii ayuu dha ilaahay kaabta silaa laga dhigayaa, marra maray calaa qaryatin, qaryo marow dha ilaahay. qaryadaanu marka waxay aheedaa la yidhi, qaryadaanu waxay ahayd baytalmaqdas ay aheedaa la yidhi. waxaa weeye wuxuu saaray baa la yidhi, dameerkiisa ayuu fuushanay baa la yidhi. ninkan hadda laga waramayana waxa weeye waa cuseyr waaye. cuseyr waxaa la dhihi jiray cuseyr ibnu sarkhaya ayaa la dhihi jiray, reer banu israa'iilow ka mid ahay baa la yidhi. waxa weeye marka sida raajixa nin weliya ayuu ahay ee nabi ma uusan ahayni. culimada qaarkeedna waxay yidhahdeen khabirow ahay, qaar waxay yidhahdeen nin gaala oo waxa weeye baxsiga intihaayo ahay, allana uu la doono hidaayo. markaasaa waxa weeye sidaan wax lagu tusiyey. qaryadan marka baytalmaqdas ay ahayd, saasaa loo badan yahay. qaar waxay leeyihiin waa qaryadii aanu soo mari jirnay oo nimankii kumanaanka ahay ay ka carareen xadaralmowti uu carareen. qaar waxay yidhahdeen qaryadaana waxay ahaydeen magaalada ariixo oo hadda jerika loo yaqaano oo falastiin ku taala ayay ahaaday. si kastoo la yidhaahdada waxa weeye qaryadaas ayaa markaas ayuu soo maray cuseyr, ayaana loo badanaya ayuu soo maray. marka qaryadan waxaa ka raadiyaa la yidhi nin la dhihi jiray oo gaal ahay bukti nasar la dhihi jiray, oo macnuhu uu yahay maaragtay ibnu sanam loola jeeda carabiga markii la yidhaahdo, oo macnaha buktida waxa weeye waxay ka dhigan tahay ibnu ayay ka dhigan tahay, nasar kuna waxa weeye ismu lisanam u ahaynay. maxaa yeele ninkaa bukti nasar la yidhaahdo hooyadiis markay dhashay sanam ay agdhistaa la yidhi, oo waxa u ahay waladisinu ahay. meeshaas markay dadki ku arkeenay waxay yidhaahdeen bukti nasar oy ka wadaan ibnu sanam ay ka wadaan sanamka wiilkiisa, le cid kaloo markaasi loo tiiriya lama arko. wahuwa hayaa la yidhi buktu nasar gaal oo waxa weeye milkiya arlada dhammaanteed milkiya mashriq iyo maqrib. marka wuxuu kamid yahay waan sheegi doonaa waa ku tegayna haddii ilaahay ilaahe afarta adduunyada qabsatay ayuu kamid ahay baa la yidhi. sababta waxa weeye baytalmaqdas uu kharaabiyana reer banu israa'iil markay qooqeenaa la yidhi jibriil ayaa ilaahay ninkan gaalkaa ku saldhigay baa la yidhi oo majuusiga ahay. markaasaa waxa weeye lix boqol oo guuta ciidan gaala isagoo wata ayuu kusoo duulay baa la yidhi. markaas ayuu ayagii laayaa la yidhi, kolkaas waxaa la yidhi waxau u qaybiyaa la yidhi saddex qaybood ayuu qaybiyaa la yidhi reer banu israa'iil, qayb waa laayay baa la yidhi, qaybna waxau ku sugaa la yidhi saamu ku sugaa la yidhi, qaybna addooman ayuu ka dhigtaa la yidhi. marka hadda waxaa la yidhi waxay ahaayeen ayaguna la sheegay markaas ilaaha ku cilmile boqol kunay ahaayeen. markaas ayuu wuxuu u qaybiyaa la yidhi muluugti oo isaga maaragtayaa licigiis aheeday ayuu qaybiye baa la yidhi. markaasaa nin walba waxaa kusoo aadaa la yidhi labaatan iyo shan kun oo boqoray ahaye baa la yidhi. markaasaa nin walba waxaa kusoo aadaa la yidhi qayb kusoo aatay. markaa de cusayr wuxuu kamid ahay baa la yidhi, dadkaas la qafaatay ayuu kamid ahay baa la yidhi. marka waxaa weeye asaga wuxuu kasii deeyey baa la yidhi, qafaalka ayuu kasii deeyey. markii cusayr uu soo maray magaalada tan oo aada iyo aada loo kharaabiyey oo dadkeedina la laayey beledkina la kharibay ayuu hadalladaana u dhahayaa, marka asagoo la tacajubaya khalaayiqda meeshaan ku nooleed oo faraha badneed oo la atay qudrada ilaahay isagoo weynaysanayo ayuu hadalkaan dhahay. markuu ilaahay nuuri subxaana watacaala kawaran ayuu dhahay dadka maray qaryo farkooda maray qarigu taas weeye dameer ayuu fuushanay waxau watay baa la yidhi dambiil oo ay ku jirto tiin oo ugu jiraa la yidhi, iyo waxau watay baa la yidhi weel oo casiir uu ugu jiro ayuu watay baa la yidhi. walhaal hiya qaryadaasuna ayuu dhi ilaahay khaawiyatu mid dhacday ay tahay calaa curuushaasaan qaafiyaalkeeda ku dhacday magaaladiiyay jejebiyey oo isku duntay ayuu markaas u arkay. qaala markaas wuxuu dhahay uu dhi ilaahay cusay ana kayfa sideedaa yuxyii ugu noolaynayaa haadihi midda kan allaahu alle bacda mawtiha dhimasheeda ka bacdi, see ilaahay u noolaynaya hadday qaryadan wixii joogay saas u dhamaadeen see ilaahay usoo noolaynaya. hadda hadalkaas wuxuu udhahay baa la yidhi isticdaaman liqudrati illahi tacaala, qudrada ilaahay subxaanahu watacaala ayuu weynaysanayay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa amaatahu llahu dayadma ilaahay yaa dilay. markuu sidaas dhahay oo u dhahay qaryadan see loosoo noolaynaya ayaa asagii ilaahay ruuxa ka qaadanayay mi'ata caamin wa albasa wuu soo qadayay, ilaahay wuxuu nageeyey mi'ata caamin boqol sano, ilaahay ruuxiyuu ka qaaday boqol sano ayuu dhinsanay cusayr. suma bacdi yarowna ilaahay bacasahu alla waa soo bixiyey boqol sano markuu noolay oo dhintanay boqol sano markuu dhintanay hal qarni ayaa ilaahay soo meereyey. waxaana loo soo meereeya la yidhi si loo tufiyo kaysiyada ilaahay wax usoo noolaynaayo oo wixii dhinta loosoo noolaynaayo. markii lasoo meereeyey qaala ilaahay waxa u dhahay asagoo su-aalaya cusayr kam in misaad labista nageeday ood meeshaa isku nageedaa la yidhi. qaala wuxuu yidhi cusayr labistu waxaa nigaa yooman yoom ow ambasa bacda yooman yoom dartiisaa nigaay, maxaa yeele inta ou dhinsanay warka ma uusanayni. markaa de mawtadaanu mawtada saddex waa saa u qaybi jirnaye, mawtadan waxaa la yidhaha mawtatu lictibaar ayaa la yidhaha, waxa weeye dad la dilaayo oo inay cibro qaataan ayaga la doonaayo amba lagu cibro qaato weeye. hadda waxaana la yidhi culimadu waxayna islaamka zamin kasta way dhici karaysaa, dad ilaahay subxaanahu watacaala inuu dilo oo mawto lilictibaar uu dilo bacdi yarna ilaahay uu soo nooleeyo intuu doonona ilahay wax dili karaa ma soo noolay karaa. marka hadda markuu leeyahay yoon ayaa noolaaday ama bacda yoomin waxaa uula jeedahaa la yidhi maalinta awelkeeda ayuu hurdayaa la yidhi, markaasaa ruuxi laga qaadaa la yidhi. waxaa la soo meereeyane boqol sano kabacdi ayadoo qorraxu sii dhacayso, markaasuu wuxuu u maleeyaa la yidhi maalintii awelkeeda uu hurday aakhirkeeda ayuu u maleeyaa la yidhi, ilaa intaas waa mood yahay. qaala markaas ilaahay wuxuu yidhi bal iska daaye yoon iyo bacdo yoon ma aadan nigaane, labista waxaad nigeeday cusayrow mi'ata caamin boqol sano ayaad nigeeday, bale labista waxaad nigeeday mi'ata caamin boqol sano ayaad nigeeday ayaa la yidhi. famur fiiri yaa la yidhi calaamo ayaa la tusiyey, bilaada caamika dacaankaagi fiiri, tiinki aada wadata fiiri yaa la yidhi, iyo wasaraabika sharaabkaagi casiirka aada wadata fiiri, lam yatasanna xaal uysa duursuumin. oo waxa weeye sharaabki oo watay iyo casiirki oo watay oo sharaabki ah iyo dacaamki tiinka ahay isma bedelnaa la yidhi, waxa weeye ma isbedele macad uli zamaan yaa la yidhi, zamanki asagoo dheeraa boqol sano iyileen. laakiin wax isbedelaa la tusayaa wandur fiiri ow dhi ilaahay ilaa ximaarika dameerkaaga fiiri, dameerku uu saarhay kayfa huwa sida uu yahay. markaasuu fiisay wuxuu arkaa la yidhi dameerkiiyo meyda lafihiisina ay cadcadaadeen ay baariyadeen ayuu arkay baa la yidhi. marka meeshaa waxaa kusoo qadaraysaa waxa uu dhahay ilaahay facalnaa daalika arrinkaas waanu falnay litaclama horta adigu inaad ogaatid qudrada alla wax ku noolaynaayo iyo walinajcalaka adigaan cusayra inaan kaa yeelno aayatan aayad aan kaa yeelno bacsiga usugnaatay oo linaas dadka usugnaatay iyo walinajcalaka inaanu kaa yeelno aayatan aayad aayad bacsiga loo geliysay weeye oo linaas dadka usugnaatay, macnaha dadku inay ogaadaan adduunyadan markii waxa weeye ay dhintaan bacsi ilaahi subxaanahu watacaala inuu usoo bixinaayo, maxaa yeele waxa weeye calaamo weyn waaye. wandur fiiri ow dha ilaahi subxaanahu watacaala ila alcidaami lafihi fiiri ayuu dhi ilaahay, wanbur fiiriyo ilaahay subxaana wa tacaala ilal cidaami lafihi fiiriyo dhah lafihi dameerkaaga fiiri ayaa layidhi kayfa sidaa nunsijuha iyo nunsiraha labadaa la akriyaa da-adiil ahree kayfa sidaa nunsijuha aan isugu maaragtay sidaan maaragtay aan isugu dumayn oo isugu geegeyhayna wey lafihi saan isugu keenayna ufiirsaa layidhi ilan hadda waxa weeye dameerkiya asna lasoo noolaynaya kayfa sidaa nunsijuha aan isugu dumayn oo isugu geeyhayna amase kayfa sidaa nunsiru aan u noolayhayna oo markaa nin anshara wa nashara ayaa laga soo qaatay macnaha kayfa nuxyiha weeye sidaa u noolayhayna fiiri ayaa layidhi markaas ayuu fiiriyey sida bacdiyada nasuwa lafaha aan u marashayhayno laxman hilib aan u marashayhayno waa fiiriya layidhi markaas lafihii yaa ilaahay subxaana wa tacaala isu keenay markay isku tageen o isku dhageen say isu lahaayeen ayaa hilib la marasheeyey markaasaa ruux la geliyey markaasuu dameerkii aadigiisi ina noqday ayuu yeeray baa layidhi maxaa yeele dameer aadiisi waxa weeye inuu mar walba yeero ow qayliya ayuu badan yahay dameerkii markaas wuu yeeray baa layidhi markaasuu waxa weeye cajaa'ibtaasuu ogaaday isaguna ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala falamaa goortii tabayana uu caddaaday lahu ayuu dhahay ilaahi cuseyd daalika weeye macnaha mushaahado uu caddaaday qaala wuxuu dhahay cuseyd aclamu waxaan ogahay oo cilmi mushaahado aan ku ogahay ana allaha alla calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alay tahay inuu yihi qaala wuxuu yihi aclamu waxaan ogahay ana allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun kii kale inuu yihi hadda warka hore buu la ogay laakiin hadda midaan waxa weeye cilmi mushaahado ayuu wax ku ogaaday taasuna waxa weeye inay dhacayso si hadda noo soo socoto nabiyullahi ibraahim ayaa sidaas oo kale ka dhici doontaa marka hadda waxa weeye arrintaas markaasi waxay gelisaa layidhi tacajub ayay gelisaa layidhi waxaa markaasi ahlu siiradu ay sheegeen wax yar haddaan ka soo qaadano waxaa layidhi cuseyr markii la nooleeyey madaxiisa iyo garkiisuna waxaa layidhi waagii markaasi uu dhimanaayey oo la dilaayey way madoobaayeen baa layidhi oo nin markaasi waxa weeye cerreelama uu ahaynaa layidhi maxaa yeele afartan jiro ayaa layidhi dameerkiisuna layska siiyey ayuu waxaa layidhi dameerkiisoo fuulaa layidhi asagoo macnaha waagiisi sow dhalinyaro ah uu ah marka waxaa la sheegay xaafadiisi uu tegaa layidhi xaafadiisii markuu tegey asagoo weliba tacbiir ku tegaayo ayaa waxa weeye dadkiyaa inkiraa layidhi asaguna dadkii uu inkiray iyo guryihii maxaa yeele boqol sano ayuu ka maqan yahay meeshaan dadkii joogi jira ma joogo guryihii waa isbedeleen asaga dadki waa la yaaban yahay ayaguna waa la yaabinaa layidhi markaas wahmiyuu ku tegaa layidhi gurigiisi markaasu wuxuu ku arkay baa layidhi habar cajiiza oo indhala oo iska fadhido aan ki isarin ayuu ku arkay baa layidhi oo joogi jirta laakiin zaminka cuseyr uu joogi jiray oo boqol sano ka hor aheeday markaas ayuu wuxuu dhahay cuseyr wuxuu yihi yaa haadihi haadaa manzilu cuseyru dhah haween yahay habar yahay cajiisadahay gurigaanu gurigu cuseyr ma yahay markaasay waxay dhahdeen nacam wa ayna cuseyr gurigaanu gurigu cuseyr yahay laakiin xaggee cuseyr jooga cuseyr xaggee loo arkaysa ma cuseyraa soo dhawaaday qad faqadnaahu mundu kada wa kada waxay tiri waagaas iyo waagaas ayaa cuseyr la waayo meelow jira lama yaqaano marka habartii markay cuseyr xadsuusatay ooyin aad iyo aad ayuu oydaa layidhi markaasay waxay dhahay baa layidhi anigu cuseyraana markaasay waxay tiri aa layidhi subxaana allahi wa anna yakuunu dalik ilaahay yaa nasaana soo cuseyr inaad ahaata ku dhici kartaa markaasay wuxuu dhahay baa layidhi qad amaatani allahu mi'ata caamin ilaahay yaa boqol sano i jiray kabacdina alla waa isoo nooleeyey markaasay waxay tiri aa layidhi cuseyr wuxuu ahay waagi aan annagu aqooni jirnay mid ducadiisa la ajiibo mustajaabu dacwa ayuu ahay ee waxay tiri ii ducay waxa weeye waa indhalle eedaa layidhi ii ducayo tiri si araggayga alla igu soo celiyo oon markaas kuu arka kabacdina aan kuu sheego ilaahay yuu baryay baa layidhi markaasow labadeeda indhood ayuu masaxay baa layidhi markaasay isla marka caafimaaday indha bixitaa layidhi waxaa layidhi gacanta ayuu ka qabtay baa layidhi markaasuu dhahay istaag ilaahay idankiisa ilan haddana muqacadaay heedoo naag waxa weeye aan ku ekrana waaye heeda markaasay istaagtaa idoo caafimaad qabta oo markaasi loo maleynaya xarig in laga furay kolkaasay tiri ka markaasi waxay tiri ashaddu annaka cuseyrisi waxaa makaasika inaad cuseyrta way kaxaysay baa layidhi markaasu asagay raacday xaafad reer banu israa'iil joogaan ay tagtay baa layidhi ayaguna meel naadigood ahay joogeen baa layidhi majliska waxaa tadhay baa layidhi cuseyr wiilow dhalay ayaa joogaa layidhi oo markaasi boqol iyo toban iyo siddeed sano jiraa layidhi markaasi ilmihii awsay baana xataa waayeelo yihiin. marka duqdigaa waxay ku naadisay haadaa uzayr qad jaa'akum, kana waa uzayr waana idiin yimiday. markaasay ku beeniyeenaa la yidhi, ilaan cid uzayr qalbiga ka haysa lama arkeen. markaasay waxay dhahdaa la yidhi, calaamaa idiin sheegaaye waxa weeye isoo fiiriye jiri, aniga waxa weeye ducadiisi ayaa indhahayga iyo xaaladaydii hore alla igu soo celiyey, oo waad ogeeday inaan cajuuso meel iska taalo ahay. markaasaa dadkii o dhan ay wada kaceenaa la yidhi, uzayrii qaadireen baa la yidhi. marka uzayr markii la wada salaamo meelba laga shumiyey, ayaa wiilkiisi waxay dhahay, aabbahay waagii iigu dambaysay dar madow ayuu wuxuu ku lahay labada garab dhexdeeda, oo waxa weeye dil oo kalaa taas ayaan ka fiirinayaa. markaas ayuu gaaray baa la yidhi, oo galabadiisa gara ayuu fiiriyey. markaasuu calaamadii laftirkeeda ku arkaa la yidhi, asagoo aabbihiisna nin yar oo dhalinyaro uu yahay, isagoona ula duqa uu yahay. marka hadda halkaas ayaa markaasaa waxaa lagu aqoonsaday, uzayr ayaa lagu aqoonsadaa la yidhi. buktunasar marka waxaa la yidhi baytal maqdes intuusan kharaabin ka horna waxa weeye tawreed ayuu aada iyo aada u yaqiin baa la yidhi. marka hadda waxaa la yidhi nin asaga aqoon kula dhan tawreed ma jirin baa la yidhi. marka tawreedna waxaa la yidhi wax nuskaahoo laga haya ma jirin baa la yidhi, axad tawreed garana waktigaas ma joogin uzayr la arkaayo. markaasu waxaa la yidhi tawreed bushuu ka akhriyaa la yidhi, asagoon xarafna ka dhiminaa la yidhi. markaasaa waxaa la yidhi nin oo owlaada maaragtay dadkii la qafaasay kamid ah, oo waxa weeye dadkii baytal maqdes waagaas maaragtay yaa jooga ah, alaagii maaragtay yaa buktunasar ka dhacdina joogay, ayuu wuxuu dhahay aabbahay ayaa awowahay waxa uu iga sheegay in maaragtay yaa tawreed lagu duugay ee maaragtay yaa maalintiina la qafaalinaayay fii maaragtay yaa khaabiyatin fii karamin, meel oo waxa weeye geed maaragtay yaa karamka geedkan layidhaahdo cinabka hoostiisa meel ah. haddaad aragtiin uu dhahay markaasi waxa weeye meeshaas haddaad taqaaniin halaga soo bixiyo, meeshii baa la tegay baa la dad yaqiinaa tegay, meeshii baa la baaray baa la yidhi, tawreedaa laga arkaa la yidhi, waa laga soo baxsaa la yidhi. markii laga soo bixiyey wixii uu akhriyey uzayr iyo wixii tawreed ku yiraa laysu fiirsaa la yidhi, hal xaraf iskama khilaafinaa la yidhi. markaasay reer banu israa'iil uzayr ku fidnoobeenoo waxay yidhahdeen uzayr ibnullahi bay dhahen, wiilkii ilaahay waayo. tacaala allahu can dalika cuyuban kabiira, maxaa yeele qofka wax weyn haddii lagu arka dad badan ayaa laga yaabaa inay ku fidnoobaan. marka hadda tusadii uzayr halkaas ayaynu uga soo baxnay, waxaanu haddana gelaynaa war cusub ayaynu gelaynaa. ilaahay wuxuu yihi wadkur xusowna ilaahay sayidka maxamed kahow id wasi, qaala uu yihi ibraahiimu nebi ibraahim, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow arinii itusi kayfa sidaa tuxyi lmowtaa kuwa dhinta aada u noolay. rabbi yaa rabbi rabbigeeyow arinii itusi kayfa sidaa tuxyi lmowtaa kuwa dhinta aada u noolay. qaala ilaahay wuxuu yihi awalam tu'min, miyaadan rumaynin qudradayda oonaa awood u leeyahay waxaa dhintay inaan soo nooleeyo. hadda nabiyullaahi ibraahim sidaas ayuu dhahay, allana waxau dhahay awalam tu'min ayuu dhahay, oo ilaahay waa su-aala maca ilmihi ilaahay maca ilmihi biimaanihi, isagoo markaas ilaahay og yahay inuu rumaysan yahay nabiyullaahi ibraahim. waxaa la yidhi waxa saas loo yeelaya waxa weeye in asaga loo jawaabo, oo dadkuna waxa weeye saamiciintaahu ay markaasi qaralkiisa ay ogaadaan ayaa markaasaa loo yeelahaa la yidhi. marka ilaahay wuxuu yihi awalam tu'min, miyaadan rumaynin. qaala wuxuu yihi balaahaa waan rumeeyey, walaakin kalteeda allow waan ku su-aalay, liyadma'ina inuu xasilo qalbii qalbigayga uu xasilo, oo mucaayanada shaygaas uu ku xasilo weeye. qaala ilaahay wuxuu yihi fakud qabo arbacatan afar oo min adayri sumbirta kamida, fasurunna usoo dum ilayka xaggaada, oo waxa weeye afar sumbira isku keen weeye, waxaad na yeeshaa jarjar oo waxa weeye hilibkooda iyo baalashooda isku dar, suma bacyiida idcal yeela calaa kulli jabalin, buur laase kuli yeela oo buuraha arladaada kamida, miniina shimbirtaas xaggeeda jus-an jus yeel, suma bacyiye udcuuna shimbirtaas iyeer, yaatiinaka way kuu imaanayaan, sacyan ahoogay degdega ay kuu imaanayaan. waclam ogow ana allaha alana casiisun alihi qaaliba inuu yahay, oo shay aysan cajis geynin xakiimun oo fal suuban. marka hadda ilaahay subxaana watacaala waxa uu noogaga waramayaa wax kale oo ayaguna waxa weeye aayadda hore lamida oo maaragtay yaa qudrada ilaahay subxaana watacaala tusaalaynaya. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala nabiyullaahi ibraahim ayuu wuxuu dhahay nabi ibraahima wuxuu yihi rabbiyow itusi, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow arinii itusi kayfa sidaa tuxyi lmowtaa mowjaalka aada u noolay. qaala ilaahay wuxuu yihi awalam tu'min, miyaadan rumaynin ayuu dhahay. oo waxa weeye qudradayda miyaa la rumaynaa calal ixyaai weeye? su-aashaasna hadda siday u dhacday waan sheegnay. qaala wuxuu yihi nabi ibraahim, bal ahaa ilaahay waa rumeeyey, walaakin kalkeeda sa'altuka isooqadira si laantan loogu tacalufiyo, waan ku sheegay allow liyadma'ina inuu xasilo qalbiga qalbigeyga uu xasilo, oo mucaayanadaas oo waxa weeye uu qalbigeyga ku xasilo weeye. qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fakhud qabo ayuu dhe ilaahay arbacatan afar oo min aqeyri shimbirta kamida, fasirhuna usoo-iil ilayka xaggaaga. marka hadda waxa weeye qisadatan wixii ka dhiman iyo aayadaba casharkeenna kale ayaanu ku dhamaystiraynaa. wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. soomaali bila loo qoraya qalinka loo saaray wax qabiilka daran jahanaman diray aqoontayda qadartaana iga hiilisaya qola ma sheegteene balaan idin baan iyo gabaygu waa idin gooseya adyaaladiiyo iimaan la-aan qooqay bay salaya kumayaalka riban bay dhaleen qorina heegaysan oo qaaxaya idis qarafaadka ku ilaaway mar unbay magaalada qaseen kuna dhamaanayne dhacdii horeba bililaqan bay inagu qaadeene nimankaasa faaqa wuxuu qoriga heegaysan haddaan daladto laga qaban wallah looga qaaxay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبل آبانيا آيات اللبق واللحدا إيا كوبات أو سورة البقرة كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نغلطه ورمي cashar keen aan casharkii ka horeeyey arrintii nabiyullaahi ibraahim ilaahay subxaanahu watacaala uu ku weydiisanayay si yaqiina in wax loo tusiyo oo qudrada ilaahay subxaanahu watacaala si yaqiina uu ku ogaado. aayaddi marka hadda waxa weeye aayaddan ka horeysay ayaa wax yaroo dhamaystira noogu dhinaayeen. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nabi ibraahim waxau dhahay markii uu yidhi ilaahayow itusi saad mawjiyaasha u noolayso, allana uu dhahay miyaadan rumaynin qudradayda, isaguna uu yidhi ilaahayow waan rumeeyey laakiin waxaan kuu su-aalanayaa idmicmaan inaan helo ayaan doonayaa. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, fakhud arbacatan afar qaad oo min aqeyri shimbirta kamida, fasirhuna usoo-iil ilayka xaggaaga, macnaha waxa weeye amilhuna ilayka weeye, waqad dacuna googey shimbir afar shimbira inay ku keento jarjar ila waxa weeye hilibkooda iyo baalashooda isku dar, suma bacdiyeeda ijcal yeel calaa kulli jabalin buur la arka kulligeeda oo arladaada jibaasheeda kamid ah, minuna shimbirtaas aada isku dardartay jus-an jus yeel, suma bacdiyeeda udcuuna uyeer shimbirti yaatiinaka way kuu imaanayaan sacyan ayagoo degdega ayay kuu imaanayaan. waclam ogow ayuu dhe ilaahay ibraahim owne an allaha alla casiisun alihi qaaliba inuu yahay oo shay cajis jinaya uusan jirin, xakiimun alihi falsuuba inuu yahay alla waxau sancaynayo. marka waxaa la yidhi markii sidaas nabiyullaahi ibraahim la dhahay waau soo qaaday baa la yidhi shimbirka la yidhaha daawuudka la dhaho iyo nasri ayuu soo qaaday gorgorka weynoo boqol baalaha la yidhaahdo iyo quraab ayuu soo qaaday duke iyo diiq ayuu soo qaadaa la yidhi. markaasuu arrintu ku sameeyey una jarjaray ayuu maaragtay hilibkoodii iyo baalashoodii isku diraa la yidhi, afartoodii madaxmeeshkiisa u dhistaa la yidhi, markaas ayuu u yeeray baa layidhi markuu buuraha kala geeyey oo sidii la amray uu yeelay. markuu u yeeray ayaa waxaa yidhi ajdaadoodii isu buurtay baa layidhi. ilaa markaasi mid walba midii waxaweeye ay lahaaday ay u tagtay kaamil isku noqdaan. kolkaas markay kaamil isku noqdeen ayay madxuheedi oo isaga agtiisa yaalay soo aadeen baa layidhi. markaasaa waxa weeye mid walba madaxiisa isku rasbay baa layidhi isagoo indhaha ku haya. markaasuu dha ilaahay yaclam ana allaha casiizun xakiimun ayuu dha ilaahay subxaana watacaala. culimadu hadda waxay yidhaahdeen shimbirtaa waxa ugu doortay afartaa xigmada loola jeeda waxa way yidhaahdeen shimbirtaan waxaa la yidhi afarta ah insaanka ayay wax ka shabahdaha la yidhi. daawuudka shimbirkan la yidhaahdo waxa way insaanka ka shabahaa xagga khuyarada isqaadqaadka iyo saafeertanka iyo xaraka kibirta iyo cujbiga ayuu insaanka ka shabahaa la yidhi. masriga shimbirkan la yidhaahdo waxa weeye waa gorgorka weyn oo boqolbaalaha la yidhaahdo haddii ay yimaado gorgortu waxa weeye markay wax cunaan uga kala tegayaan. isagana waxa weeye waxa uu insaan ka shabahaa la yidhi shahwatu lagli yaali wa shurbi waxa weeye cunidda jacaylkeeda iyo cabidda ayuu insaan ka shabahaa la yidhi. dugulu isaguna waxa uu insaanka ka shabahaa la yidhi xagga xirsiga dagaalka weeye. dugga waxa weeye aad iyo aad uu isu ilaali og yahay maayale hadda markaad aragto dugaha asagoo meel ku degan haddaad fiiriso waa kaa haadaya. intaadan waxba soo qaadan oo dil aada isdhihin haddaa wa fiiriso wayska waa kaa haadaya. maxaa yeele waxay yidhaahdaan dugga waxa weeye nin fiiriya ma sugaalayi diigga isagaa waxaa la yidhi wuxuu jecel yahay shahwatu nikaaxa la yidhi asaguna jimaac uu jecel yahay baa la yidhi oo waxa weeye mar walba waxbuu eryayaa isaguna. intaasna waxaa la yidhi oo xayawaankan ku sugan insaankaa laga helaa. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayuu waxa weeye nabiyullaahi ibraahim u tusiyey arrintaas ilaahay awoodiisa ayuu u tusiyey. aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno casharkeenu ka bilaabanayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa nafaqada iyo sadaqada la bixiyo falaaisha ay iska leedahay weeye. ayadoo hadda waxa weeye aayadaha markaa noo soo socda dhowr aayadood oo ilaaha markaasi saddex cashar intaas gaaraysa sadaqada loogaga waramaayo ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala noogaga bilaabaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala masalu alladiina kuwa masalkooda un ilaahay yunfiquuna bixinaaya amaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku bixinaayo un ilaahay kamasali jannatina un ilaahay kamasali xabatina an ilaahay masalu alladiina kuwa masalkooda un ilaahay waxaa loola jeedaa masalu nafaqaati ladiina weye kuwa maaragtay aa nafaqaadkooda un a ilaahay sifadeeda masalu sifati nafaqaati ladiina weeye kuwa nafaqaadkooda sifadooda un ilaahay masaludaa macnaa sifo weeye. dadka waxa weeye xoolahooda fii sabiilillaahi ku bixinaaya sifada ay iska leeyihiin oo infaaqoodaas uu leeyahay ilaahay ka waramaya. markaasuu dha ilaahay masalu ladiina kuwa masalkooda yunfiquuna bixinaaya amaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaahi ilaahay daacadiisa ku bixinaaya fii sabiilillahi haddaan waxa weeye jihaad iyo keyrkiisaba waa keenaysaa kamasali xabatina un ilaahay xabad masalkeed waa la soo xabad oo badara weeye amba galley ama misiga amba digira weeye. laakiin hadda waxaa loola jeedaa gaar ahaan galleyda ayaa loola jeedaa kamasali xabatin xabad masalkeed waa la soo ayuu ilaahay xabadaasoo ambasa dhalisay sadca sanaadila sabuulyaalo oo todobaa dhalisay. hal si xabad oo la abuuray balkisa soo baxay ayaa ina mantaaneeyey wuxuu bixiyey todoba sabuul. misigada laftirkeedu waa mantaanaysaa ambasa dhalisa un ilaahay sabca sanaadira sabuulyaalo oo todoba ah. haddana ilaahay wuxuu yihi fii kulli sumbulatin sabuul arka kulligiisa mi'atu xabatin boqol xabadood ayaa ah oo halki sabuul haddana boqol xaboodaa ku taala. hadda waxa weeye meeshaan waxa weeye miisaal ahaan weeye waxaa laga wadaa fakadalika nafaqaatuhum weeye dadka fii sabiilillahi wax ku bixinaaya nafaqadoodu sidaasoo kale weeye. sulaacaf waa la laalaabayaa ilaa sabcumi'ati licsin horta min cashara ilaa sabcumi'ati licsin ilaa alcaasin kasiiratin weeye. oo hadda waxaa la ishaarayaa oo ay arrintu tahay arrintaanu miisaal weeye waxaa la ishaarayaa qofkii ilaahay daraaddiisa wax u bixiya in ilaahay subxaanahu watacaala u talciifinaayo oo markaasi ilaa maa laa nihaaya alla astaa u gaarsiinaayo. oo haddu qofka ikhlaaskiisay ku xidhan tahay iyo maalka xalaalnimadiisa alayi maxaa yeele waxaa daliila qowlki nabiga calayhi salatu wasalaam uu dhahay allah allah fii asxaabi ayuu dhahay laa tattakhiduuhum garadanuu dhahay min bacdii fawalladii nafsii biyadihi low anfaqa axaduhum mila low anfaqa axadukum uu dhahay misle wuxudin dahaban lamaa balaga mudda axadihim walaa nasiifa u dhah. Marka hadda waxaa la aqalulmulaacafo waxaa ugu yaraa la tobanaa la yihi. Kabacdi waxaa ku ay ka yidhaahdeen culimmadu todobaatan todoba boqol ilaa intaas kasii diraa maa laa nihaaya wey. marka wacdiga ilaahay nin lama guub yeelaayo oo mulaacafadaas ah ilaahay guub yeeli maayo, qof walba haduu wixiisa ikhlaas ku bixiyo ilaahay waa siinaya subxaanahu watacaala. kamasali xabatin awda ilaahay anbata dhalisay sabca sanaabira sanabuuriyaalo oo todobaa fii kulli sumbulatin sabuul arkay kulligiisana mi-atu xabatin boqol xabadood ay tahay. sidaa markuu dhaho alla wuxuu yidhi wallahu alla yulaacifu waa u laalaabaya, macnaha aktar min dalika wey, taas wax kasii badan hadda qofka ikhlaaskiisii ku xidhan iyo maalka xalaalnimadiisa dhiibnimadiisa. wallahu alla wuli ilaahay yulaacifu waa laalaabaya liman yashaau, qofka uu doonaayo ilaahay waa usii laalaabintaas ka badanoo siinayaa. wallahu allana waasicun, alihi uu waasac yaa weeye fadligiisu, caliimun oo ku cilmi leh, qofkii mulaacafadaas mutaysanay ilaahay caalim ayuu ku yahay. alladiina, kuwa ayuu dhi ilaahay yunfiquuna bixinaaya, ammaaloo maalyaalkooda bixinaaya fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku bixinaayo, suna bacdiyada laa yudbicuuna aan raacsiinaynin, maa anfaquu waxay nafaqeeyeen, manan galladaysa aan raacsiinaynin, walaa adan ibna aan raacsiinaynin, lahum maxaa u sugnaaday ajruun ajirkoodow ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa, walaa khawfun cabsina caliim korkooda ma ahaanin, walaa hum mana ahaanaa yaxsanu kuwa fiiraanid ul ilaahay. hadda ilaahay aayadda hore wuxuu noogaga soo warramay dadka wax bixinaaya nafaqadaas ay bixinayaan sifadeeda ilaahay noo soo sheegay. aayaddaana ilaahay wuxuu nooga warramayaa dadka wax bixinaaya laftirkooda ilaahay nooga warramaya. marka hadda alladiina yunfiquuna amwaalahum aayaddan waxay ku soo degtaa leeyi ayadoo ay caam tahay sayidina cusmaan bnu cafaan iyo sayidina cabdiraxmaan ibnu cawf radi allahu canhuma ayay ku soo degtaa leeyi labadaa saxaabiye jaliil ee maaragtay jaliilaynka oo kamida casharatu lmubasharin biljanna wey waa weye qaswada tabuuka la yidhaha waa ku tegi doonaahe oo sanadkii sagaalaad aheeday ayay xoolo badan ku bixiyeen. maxaa yeele sayid cusmaan waxaa la yidhi waa u maaragtay ayaa diyaar gareeyaa la yidhi kun baciir kun awr macal waxa weeye wixii la saaraayo, wixii markaasi raashin la saaraayo, wixii markaasi aqtaab la saaraayo, waxa weeye wixii lagu harayay, ilaan awrta marka la harayo waxay u baahan tahay haro iyo wixii lagu xeeryahay iyo waxyaabahaasay u baahan tahay weeye. haddana waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiisa waxa uu soo dhigay isagoo waxa weeye kun baciir wixii saarraay iyo ayagiba baxday ayuu nabigu waxa uu soo hor dhigaa la yidhi kun diinaaruu soo hor dhigay lacagta daabka oo qaaliga. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu bilaabaa la yidhi inuu gedgedinayo lacagta uu leeyahay maa lara cusmaan maa facala bacda alyoom, cusmaan maanta kabacdi waxa uu sameeyey waxba u dhibi maayaan. marna nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam cusmaan hadda kabacdi waxba looma haysto, maxaa yeele sadaqada cajaa'ibta ay leedahay sintaasoo xoolaa markuu ilaahay daraaddiis meel alla ka raaligay uu ku bixiyey nabigu waxa u dhahay maanta kabacdi cusmaan waxba loomaba haysado heerkaasay gaartiisa. haddana waxa weeye cabdiraxmaan ibnu cawf isaguna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu waxa u keenaa la yidhi afar kun oo dirhamo u keenaa la yidhi, waxauna nabiga u sheegaa la yidhi inuu ahalkiisana afar kun oo u reebay. markaasuu nabigu waxa u dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam baaraka allahu laka fii maa amsakta wa fii maa anfaqta u dhah, allaha kuu barakeeya waxaad bixisay iyo waxaad haysataba. waxaa la yidhi fasaara bacda dalika maaluhu ka turaadiyaa la yidhi, maalintaas nabigu u duceeyey bacdiyada maalkiisa carad oo kale u noqdaa le tiradayna ka bataa la yidhi. maxaa yeele maalku waxa weeye bixinta iyo ducada waa ku ziyaadaya, bakiilnimadana maalku waa ku baaba'aya. marka hadda waxa weeye asxaabu rasuulillaahi ragga aqniyada oo waxaystaaho rag waxay ahaayeen dadka muslimiinta u adeegaaya oo waxa weeye ilaahay jidadkiisa khayrka wax ku bixinaaya oo maalkoodu waxa weeye oo u shaqeeyo islaamka u shaqeeya ayuu ahay, ee maal lagu kibraayo ama waxa weeye xaaraan lagu samaynaayo ama lagu bakiilaayo ma uusan ahayn. marka aqniyada muslimiinta ayaa saas laga doonayaa, maxaa yeele waxaa la yidhi alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaas, qof kasta oo mu'min oo wanaagsanoo ilaahay wax siiyey markuu jidadka ilaahay raalli ka yihiin oo wax ku bixiyo sidaas ayuu isaguna helayaa, ee hadda waxa weeye asxaabta keliya gooni kuma ahan. laakiin waxaa la arkaa nasiib darro dadka ahlu zamanka amase hadda waddankeena soomaalida inay aqniyadoodu u badan yihiin markay xoolo yeeshaan inay bakiilnimo ay bilaabaan iyo inay dadka ka go-aan iyo inaysan ilaahay jidadkiisa wanaagga wax ku bixin, qaarna ay u dhega fudud yihiin inay meesha waxa weeye allah uusan raalli ka ahayn inay wax ku bixiyaan. marka taas waxay tilmaamaysaa calaamo xun bay tilmaamaysaa oo shaqinimo ay tilmaamaysaa. ilaahay markuu wax ku siiyo waxaa loo baahan yahay meelaha khayrka ah oo islaamku wuxuu faraa inaad wax ku bixiso oo dadka lucafadaad wax siiso, meelaha ilaahay diintiisa lagu baranaayo amba dadka ilaahay addoomankiisa wax baraayo oo waxba haysanin inaad ku musaacadayso ayaa loo baahan yahay. ood masaajid ku dhisto, weliba hadda masaajidda waxaa kasii muhiimsan dadka waxa weeye ilaahay diintiisa ay ku socoto hadday fuqaro yihiin oo waxba haysanin in wax loo tara ayaa kasii muhiimsan xataa. maxaa yeela masaajidda waxaaba dhisaaya sida qaalibka hol arkay qof masjidkaas hadala iskale iyo halagaa sheekee u dhisaaba dhinac kalena u dhisa. marka hadda qof walba niyadiisa waayo masjidku isaguna waxa weeye waa isaguna waa sadaqa jaariya waa loo baahan yahay. marka waxaa la rabaa irid walba in wax lagu bixiyaa la rabaa. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa yunfiquuna bixinaayo amaalahum maalyaalkooda fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ku bixinaayo ilaahay daacadiisa waa jihaad ha ahaato qeyrkiisa kulli waa soo gelaysaa. suma bacdiyada laa yudbicuuna aan raacsiinaynin maa anfaquu waxay nafaqeeyeen manan galadaysi. maxaa yihi sadaqada wax jibinaaya ayaa jira noo imaanaya waxaa ka mid a hadda maniga hadda ilahay noo sheegaayo. maxaa yihi haddaad wax bixiso waxaad la rabaa inaadan ku galadaysan dadkii aad wax siisay calal munfaqi weeye calayhi kii la nafaqeeyey aan ku galadaysanayn. masalanba waxaa waa inay yidhaahdaan qad axsantu ilayhi waanu ixsaan falay wajabartu xaalkiisa anaa kabay, dad waxaad arkaysaa badanoo qof ina wax siiya ninkaas anaa waxaas u sameeyey asoo xaalku kaxiyaan saas yeelay kuwaa sadaqo oo saasay ku baadaysa. walaa adan dhibna aan raacsiinayn ow ilaahay oo qofkaan ay wax siiyeen aan dhibaynin. qofkaa ay wax siiyeenna aan dhibaynin weeye oo waxa weeye aan xumaan ku sheegaynin. hadal qofka dhibaaya marka wax la siiyaa la yidhaahdo ayuu dhibku noqonayaa. in la yidhahdo maa shaqaysatid xoog aad leedahay maxaa aniga mar walba igu imaahe waxa noocaas oo kalaan waxa weeye adaa ayay noqonaysaa wey. ama waxa weeye laga ceeb sheego masalanba qolada sidaasoo la ilaahay oo sadaqadoodu ka maran tahay adahaas iyo waxa weeye manigaas lahum waxaa usugnaadow ilaahay ajruhum ajirkooda sawaabu infaaqihim weeye nafaqadooda in lagu sawaabiyo ayaa usugnaatow ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ilaahay agtiisa ay ugu kaysan yihiin. hadda cindiyadaanu waxa weeye cindiyatu makaana wa sharafaa la yidhaha ee makaan maahan ilaahay meel uu fadhiye markaasi xoolo la-ag dhigaayo taas macnaha ma ahan. lahum ajruhum ayaa usugnaadow ilaahay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ma ahaanayso maalinta qiyaama marka la khawfaayo ayagu ma khawfaayaan weye. walaa hu mana ahaanaan yaxzinuu kuwa tiiraanyoodo adduunyada waxay uga soo tageen iyo wixii hore u uga tegay kama murgaayaan buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka bishaaradaasay iska leeyihiin qawlun qawlow dha ilaahay qowlkaasoo macruufun oo wanaagsan iyo wa makfiratun dhaafid ayuu dha ilaahay ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqow dha ilaahay sadaqadaasoo yadbacuhaa uu raacaayo adan dhib ou raacaayo wallaahu alle qaniyun allahidi aftoon weeye oo addoomanka sadaqadooda ilaahay dan kama laha xaliimun allahi dulqaad badan weeye oo ilaahay qofkii cuquubo mutaysta alla waa ka akhirayaa weeye midka maaniga iyo midka mugdiga ayaa masalanba cuquubo mutaystay. marka hadda ilaahay markuu noogaga soo waramay aayadda haddaynu kasoo baxnay infaaq fii sabiilillaahi faa'iidada uu iska leeyahay iyo dadka ilaahay daraaddiis wax u bixiya sadaqadooda waxa jibinayana ka dhowrsada inay ajir ila sabab iska leeyihiin maalinta qiyaamada faa'idiin ay yihiin ayaa alla subxaanahu watacaala halkaa wuxuu noogaga sheegayaa. haddii waxa weeye aadan wax bixinaynin inaad maaragtay aad la timaado qowl macruuf oo wanaag, haddana waxa weeye qofka saa'ilka su-aashiisa dhibka ay kugu hayso kugu ilxaaxinaayo inaadan ayagana waxa weeye aadan ku dhibin oo aadan maaragtay aadan ku xumaynin. waxa weeye qowlkaas macruufka ah oo wanaagsan oo waxa weeye kalaam xasana oo qofka la yidhahda saa'ilka iyo waxa weeye haddana war wanaagsano lagu radiyo iyo dhibkiisa oo markaasi layska dhaafoon loo qaban waxay ka khayr badanta uu leeyahay ilaahay sadaqo oo dhib uu raacaayo oo waxa weeye aga uu raacaayo amase qofka lagu manaysanaayo adoon wax siin hadal wanaagsanaa ka fiican. macnaha waxa weeye walax la bixiyo oo waxa weeye aga qofka la dhibo ama lagu galadaysta lagu bixiyo waxaa ka khayr badan way wanaagsanaa khayr badan. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala marka qawlun qawlow ilaahay qowlkaasoo macruufun oo wanaagsan waa kalaam xasana weye wahadun cala saa'ili jamiilun weye waa wixii saa'ilka oo markaasi wan wanaagsan ugu radiyo iyagoo maqfiratu dhaafida u dha ilaahay waxa waaye masalanba inuu masalan qofkeeduna wax diina u dhaho allahu yarsuquka oo kale waay hadaasa kalaamka xasanka inuu ilaahay yaa ku arsuqaayo oo saas yidhaahdo amase waxa weeye allah kuu sahlo sida haddii soomaalidu yidhaahdaan qofka loo duceeyo wey waxu aan la dhihin hadalka dhibkaana laga daayo ayaa khayrunka khayr badan u dha ilaahay min sadaqatin sadaqo sadaqadaasoo yadbacwaa uu raacayo adan dhib uu raacayo hadalkaas wanaagga ahoo macruufka ayaa wuxuu ka khayr badan u dha ilaahay sadaqo dhib uu raacayo oo mani iyo markaasi qofkan su-aasha lagu aadeeyo wax lagu bixiyo weye hadda markaasi waxaa la yidhi maraatibta ixsaanka waxaa la yidhi midka ugu sarreeya waxa weeye kalaam xasana iyo waxa weeye inaad samayso waxnaad bixisaa la yidhi adoo hadal fiicana samaynaaya oo hadal fiican qofki dhahaaya ayaad waxna bixinaysaa waxaa la yidhi aclaa maraatibul ixsaan weeye waxaa ku xigaa la yidhi kalaam xasanat hadal wanaagsan oodan qofka ada wax siinaa ku xisaa la yidhi waxaana ugu liitaa la yidhi in wax la bixiyo waxna la dhibaa la yidhi laakiin waxaa laysi su-aalaa la yidhi xaaladatan waxa weeye waxaa la yidhi wahal lahu fii hadihi alxaalati yaa la yidhi sawaabunaa la yidhi liqalaa'i xaajati saa'ilaa la yidhi wayucaaqabu min jihati adigasi ow laa sawaaba walaa ciqaaba la yidhi ow yucaaqabu faqada la yidhi walaa sawaaba liwujuudi aladigasi marka hadda waxaa la yidhi qofkan waxa weeye intaa sameeyaa la yidhi oo qofkan waxa weeye adaha iyo maniga qofka ku sameeyaa la yidhi waxaa la yidhi xaaladatan sawaabma ka helahaa la yidhi haddii waxa weeye qofki saa'ilka ahay waa dhibiyo horta war xun iyo waa yidhi laakiin xaajadiisa u oofiyey mase waa lagu ciqaabaya hoo dhibkaas uu dhibay daraaddeed ayaa loogu ciqaabaya mase sawowna ma laha ciqaabna ma laha mase waa lagu ciqaabaa faqadaa la yidhi sawowsa ma lahaa la yidhi waxaa la yidhi maaragtay waxaa la leeyahay walaa sawaabaa la yidhi sawow ma lahaa la yidhi horta waxa weeye hadduu qofki waxa weeye u adyana ku sameeyo xaajadiisina u gudaa la leeyahay sida ugu raajaxsan sawow ma lahaa la yidhi maxaa yaele sawowga waxaa ansinaya dhibkaas qofka uu dhibayaa la yidhi maxaa yaele waxaa noo imaanaysa laa tubdiluu sadaqaatukum bilmani saasaa markaasaa lagu jawaabaa la yidhi haddii waxa weeye adiyo oo wax bixiyo haddii waxa weeye oo wax bixiyo maca aladiyati yaa la yidhi waxa weeye sawow ka heli maayo laakiin lagu ciqaabi maayo la yidhi laakiin waxba ka heli maayo wallahu allah u dha ilaahay qaniyun alihi deeqsoon weeye sadaqada addoomanka ilaahay waa ka deeqsoon yahay xaliimun alihi dulqaad badan weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka kuwa maaniinta iyo kuwa waxa weeye wax dhibaayo ilaahay cuquubada waa ka akhiraya yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dha ilaahay laa tubdiluu ha buhina sadaqaatikum sadaqooyinkiin macnaha waxaa laga wadaa sadaqada ujuurteeda ha buhina ajisaa kin laheedeen waxa sadaqada buhinaa ilaahay noo sheegaya ayadoo ilaahay mu'miniinta uu markaas la khidaabayo yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tubdiluu ha burinow ilaahay sadaqaatikum sadaqooyinkiina macnaa ujuurteeda lola jeedaa bilmani bisaa bilmani galadaysi sababkiisa ku burina iyo wal adaa dhibow dha ilaahay kaladii ibdaalan soo qadira markaas oo mastara ibdaalan burin ha burinow dha ilaahay oo kaladii ka ibdaali layidhi mahaana mullaasku soo qadir kaladii ka ibdaali ladii kii burintiisi la soo ka ibdaali nafaqati ladii weeye kii nafaqadiisa burinteeda la soo owd ilaahay yunfiqu bixinaaya maalahu maalkiisa bixinaaya ri'aa annaasi dadka isususkood u bixinaya midka waxa weeye maalkiisa u bixinaaya ri'aa annaasi owd ilaahay dadka isususkooda muraa'iyan lahum weeye dadka isagoo iskutaaya ayuu wax bixinayaa walaa yu'minu billaahi allana aan rumaynaynin iyo walyowmi yowmki alaakhira oo dambo kaasi muxuu yahay waa munaafiqa weeye maxaa yeele hadda ka horna waan soo marnayo nifaaqun waxa weeye munaafiqnimadu waa laba qayboodaa la yidhi nifaaqun camaliyun wa nifaaqun diiniyunaa la yidhi nifaaq oo waxa weeye camalka ku jira iyo nifaaq oo diiniya weeye nifaaqa waxaa la yidhi camaliga masalanba waxaa waaye inuu sadaqadiisa iyo salaadiisa iyo soonkiisa oo ula qastaa kayra wajillaahi ilaahay wejigiisa waxaan ahayn oo ru'yo iyo sumca u samaynaya laakinahu muswaasa muslima la yidhi taas waxa weeye haddi ru'yo iyo sumco iyo camalka hadday uga jiraan waxaa la yidhi waxau noqonayaa waxau qabaa nifaaq oo camalihi u qabaa la yidhi laakiin waa muslima la yidhi midda labaad waxaa la yidhi nifaaqa oo diiniga waxa weeye inuu islaamnimo daahirsado gaalnimona uu qabsado weeye taasna waxaa caddaynaya walaa yu'minu billaahi weeye marka hadda aayaddan walaa yu'minu billahi wal yawmil aakhir waa ma munaafiqa oo gaalka wey ama waxa weeye waa kaafira leeyi amase waxa weeye oo waa munaafiqaas oo nifaaqa diiniyaa qaba ama haddii waxa weeye midkaas uu yahay waa caasiyo amalkiisiya waxa weeye ayaa amba iimaankiisiya naaqisaa leeyi walaa yu'minu billahi alla aan rumaynaynin iyo weligood yoomka alaakhir oo dambo famasaluka masalkiisa u dhilaahay famasaluka masalkiisa u dhilaahay oo xoolihiisa waxa weeye manna iyo ada ku bixinaaya famasali safwaan ow dhilaahay famasalu famasalu nafaqatii weeye famasalu ka masalkiisa u dhilaahay kamasali safwaanin dhagax sibsib a waa la soo u dhilaahay xajar oo amlata weeye safwaankaasoo calayh korkiisa turaabun turaabaysa dhagax sibsib hoo saliya oo cara ay saaran tahay baasaabahdeedna dhagaxa waasiibay waabilun roob weyn ow dhilaahay baasaabahdeedna waasiibay waabilun roob weyn badda sadiida ayaa ku da-ay fatarakahdeedna waa ka tegow dhilaahay dhagixii oo safwaanka ahay saldan isagoo sibsiba ayuu ka tegay salban amlata weeye laasha iyo caleh weeye dhagixii oo sibsiba waxba saarayn maxaa yeele dhagax salii oo sibsiba markuu meel yaal carana ay saaran tahay markii roob do-o roobkaas daadkiisa ayaa waxuu ka qaadayaa carada dhagixiyaasuu haraya qofka xoolihiisa mana iyo ada ku bixiyana isagana waxa weeye wax sawaaba ka heli maayo maalinta qiyaama meel cad ayuu tegaya marka ilaahay wuxuu yihi laa yaqdiruuna kay maayaan isinaaf weeye markaasoo waxaa ilaahay caddaynaya munaafiqa xoolihiisa bixinaayo oo ri'aa naasi u bixinaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala caddaynaya laa yaqdiruuna makaraayaan buu dhahiyahay kuwaasu calaa shayin shay kari maayaan ud ilaahay laa yaqdiruuna makaraayaan ud ilaahay calaa shayin shay ud ilaahay mimaa fii kasabuu ay kasbadeen waxay camal faleen shay makaraayaan maxaa laga wadaa laa yajiduuna lahu sawaaban fi laakhirati weye aakhira wax sawaaba kama helayaan weeye kamaa laa yuujadu cala safwaani sidaa dhagaxa sibsibtaa loogaga helaynin shay-un min aturaabi wax cara ah weeye alladii kaana calayhi caradii saareeday saa looga helayn maxaa macnaha carada ka qaaday liin haadil madari lahu weeye madarkii ayaa kala tegey marka isaguna waxa weeye amalkiisii waxba maalinta qiyaama arki maayo marka waxaa loo baahan yahay wax allaala wixii la samaynayo sadaqa hadday tahay keyrkeed hadday tahay camal kasta liwasi illahi tacaala in loo sameynayo qofkaan ilaahay daraaddiisa wixiisu ahaynin waxa weeye maalinta qiyaamo waxau noqonayaa waa shirkiyaa la yidhaha shirkugu waa shirkul asqar suuliba u noqonayaa waxaana dhahay nabigeena calayhi salatu wasalam ummadayda waxaan ugu cabsi badan ahu dhahay aniga bacdigeyga waa ashirkul asqar u dhahay shirkiga yarba u dhahay markaasaa nabiga calayhi salatu wasalam wama shirkul asqar ya rasuul allah yahi xadiis saxiix markaasuu dhahay nabigu waxa u dhahay arriyaau fil acmaal weeye acmaasha oo laysku tususo waxa weeye wixii camala ilaahay daraaddiisa in loo qabtaa la doonaya wallahu allahu dhe ilahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qowmki alkaafiriina oo kaafiriinta ahay ilaahay hanuunin maayo oo ilaahay subxaana waxba ka aqbali maayo marka waxa weeye mannaha manniga waxaa la yidhi saddex ayuusan jabinayninaa la yidhi camalkooda waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay ummadiisa oo wax ku manaysto amalkiisa kuma jabaa la yidhi waalidka haddaw korinta uu ku koriyey iyo ixsaanka uu kuu sameeyey hadduu kugu gala seesane waalidkaa amalkiisa kujeyn maayo macalimka wax ku baray hadduu isaguna kugu galay soo walaxaan ku baray iyo ku yidhaahdo isagana waxaa la yidhi kaasu amalkiisa ma jabaayo laakiin intii kasoo harta manuha camalkooda waa jabinayaa casharkeenna mase waxa weeye intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu